Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, kedves testvéreim, kedves barátaim, kedves egybegyűltek. Nagyon nagy öröm a számomra, amikor bizonyságot tehetek arról az Istenről, akit én is elég későn ismertem meg valójában. Hiába volt édesapám baptista lelkész, azt gondoltam, hogy ők vannak sötétségben, és aztán egy néhány évtized, amikor elzúgott a fejem felett, akkor rájöttem, hogy én vagyok sötétségben, és ők vannak világosságban. Csak azok kedvéért mondom, akik szeretik az internetet bolhászni. Van egy olyan oldal, hogy nobelist.com.net, és ott 50 olyan Nobel-díjas tudós beszél, akik a krémjét alkotják ennek a tudós világnak, és bizonyságot tesznek Istenről, érdemes megfigyelni. Minden bizonyságuk pontosan megvan, hogy hol lehet megtalálni azt, amit elmondanak ők. Nem csalás, nem álmítás. Hosszú időn keresztül én úgy tudtam, hogy Einsteinnak is csak ilyen diffúz fogalma van Istenről, és ez nem igaz. Mondom még egyszer, nobelist.net, tessék megkeresni és utána nézni. 50 Nobel-díjas tudós, és közöttük olyan is van, aki azt mondja, hogy, és ez az igazság, hogy az összeütközés soha nem a vallás és a tudomány között van, hanem a vallás terén tanulatlan emberek, és a tudomány terén tanulatlan tudósok, azok ütköznek össze, tehát tulajdonképpen nem a vallás és a tudomány között van az összeütközés, hanem két tanulatlanság között. És ez mindig is így van. Engedjétek meg, hogy felolvassam azt az igét, amiről szeretnék beszélni a mai este, és e köré szeretném gyűjteni az én gondolataimat és a tieteket is. És ez az ige a Korintusi első levélben található, köszönöm. A Korintusi első levélben található az első részben, a 18. versen kezdem olvasni az igét, és a 21. verset is felolvasom, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Nem mindegy az, hogy ki mond engem bolondnak. A szomszédom, a világ, vagy Isten? A világ mondhatja azt, hogy ez az ember megbolondult. Mert hisz abban, hogy van Isten. Hisz abban, hogy létezik mindaz, ami benne van a Bibliában. És mondhatja a Biblia azt én rám, hogy azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. A kérdés az, hogy vajon kinek van igaza? Hát az a probléma, hogy a halál után egy perccel, egy másodperccel mindenki tudja a kérlelhetetlen valóságot. De arra készülni nem tud csak addig, ameddig itt van, erről, ebben az oldalban. Egy alkalommal evangelizálni indultam, és valakit fölvettem az autóba, és a következő kérdést tette fel, amikor megtudta, hogy hova igyekszem. Látta a Bibliát a bordon, és azt mondja nekem, hogy ne haragudjon, maga elhiszi azt a sok zagyvaságot, amit ez a könyv ír. Hát bátor ember volt, nem fél tőle, hogy kirakom. Mondtam neki, hogy nem csak elhiszem, hanem hirdetem is. Azt mondja, de hát amit maguk képviselnek hívők, az illúzió, az nem a valóság. Azt kérdeztem tőle, hogy igen, azt mondja, illúzió meg bolondság. Akkor mondom neki, hogy Mondja még egyszer, bolondság az, amit én hirdetek? Azt mondja, hogy igen. Na, kikerestem neki ezt az igét, amit nektek felolvastam. És azt mondtam, figyelje meg, mi van írva a Bibliában. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket, mert a világ a saját bölcsességén keresztül soha nem ismerte meg Istent. Ahhoz Isten kellett, hogy megragadjon szolgákat, akiknek elmondott valamit, vagy történt velük valami. A Biblia minden igéje tulajdonképpen egy időben kódolt történés. Az iskolában, ahol vallást tanítok, azt mondta az egyik diák, hogy ő akkor hiszi majd el, ha neki is ketté válik a tenger, mint Mózesnek, hogy van Isten. Hát mondom, fiam, érdekes, amit mondasz, de is tulajdonképpen úgy néz ki, emberi logikával és az ember gondolkodása szerint, hogy igazad van. Hát most miért ne válik ketté a tenger, hogy lássuk, hogy valóban ketté vált a tenger, Mózesnek és az Izrael népe száraz lábbal átment rajta. Hát de mondom, annyit mondjál meg nekem, hogy még tenger kéne most neked ketté váljon. Hát azt mondja, hát a mi tengerünk a fekete tenger. Már mondom, csak tudod, az a baj, hogyha te szeretnéd, hogy ketté váljon, szeretné az unokatestvéred is. Meg nincs csak szeretné az egész osztály. Akkor mi lenne itt? Állandóan hordanák az autóbuszok kifele a tengerpartra a Románia lakosságát, hova mennének például az afrikaiak, azoknak is kéne menni valahova. Meg hova ment volna Stefán Csermáre? Meg hova ment volna Dózsa György? Meg hova mentek volna a többiek, akik 100 évvel ezelőtt születtek? Mert ha neked jogod van meglátni, hogy hogy vált ketté a tenger a Mózes számára, akkor mind a 8 milliárd embernek jogába van, akik most kapassák ezt a sárga jogot. És mind a 6 milliárdnak lett volna joga hozzá, akik esetleg 200 évvel ezelőtt éltek a világon. Akkor hogy vagyunk? Isten azt az egyetlen módját választotta az ige hirdetésének, ami normális és ami logikus. Bemutatta azoknak, akiknek be akarta mutatni, az időnek azon a pontján, amit ő előre meghatározott, és utána leíratta ezt a történést, és amikor te kinyitod a Bibliádat, akkor ott van előtted. Amikor te látni akarsz egy régi dolgot, például tudni akarod, hogy Mátyás király igazságos volt, akkor előveszed a történelemkönyvet, meg a följegyzéseket, elolvasod, és tudod, hogy ezek történtek vele. Milyen furcsa, hogy azt nem vonod kétségbe, ami a Bibliában van, azon meg filozofálsz és gondolkodol. Mikor a Bibliáról van szó, mert belőle olvastunk, most ha jöttünk volna befele, és ide a falra valaki rátett volna egy nagy plakátszerű papír, és azt írta volna, hogy vigyázzatok, mert a teremben van 2 koronafertőzött. Na, mit csináltunk volna? Hát, lett volna olyan, aki legyintett volna rá, azt mondta volna, ez bolondság. Lett volna, aki azt mondta volna, hogy valaki félre akarja vezetni a társaságot. Lett volna valaki, aki azt mondta volna, hogy a baptisták evangelizálnak, lehet egy másik felekezet ki akart velük tolni. Egyik ilyet mondott volna, másik olyat mondott volna. Csak egyet nem lehetett volna tagadni, hogy a falon van egy papír. És lettek volna olyanok, akik nem mehettek volna bejönni. Én hozzám jött már egy gyerek angol órára, és csak néztem, amikor szembe leült velem az asztalhoz, mire fölnéztem a papírjainkból, rajta volt a maszk. Beszélni fogok róla majd mindjárt néhány szót. Higgyétek el nekem, hogy Dávidnak volt igaza. Ha valaki harcra kényszerült, Dávid király 3000 évvel ezelőtt harcra kényszerült, mert egy ideig az apósa akarta elpusztítani, aztán meg a fia. És mivel ő nem akart háborúzni ezekkel, ezért menekült előtt. És Dávidnak volt olyan tapasztalata, hogy úgy írta meg végül, hogy egyik kezen felől elestek 10000, másik kezen felől elestek 1000, és én hozzám még csak nem is közelített. Ha Isten számon akarja kérni tőled az életedet, ha át akar emelni ebből a valóságból az ő valóságába, vagy az örökké valóságba, lehet egyik vagy másik oldalon, akkor ő akkor is ki fog emelni ebből a világból, ha körbe állnak az orvosok, és mindenki maszkot visel. Ha pedig ő azt akarja, hogy te még élj, hallottátok az előbb, ha azt akarja, hogy élj, akkor élni fogsz akkor is, ha koronavírusos lesz az egész környezetet. Voltak, akik leprások közé mentek be igét hirdetni, és nem kapták el soha. Nem én tőlem függ, én az életnek csak hordozója vagyok, nem a birtokosa. Én nem a saját életemet adtam át a gyerekeimnek, hanem azt az életet adtam tovább, amit a szüleimtől kaptam. És ők sem az ő életüket adták nekem, hanem azt adták, amit a nagyszüleim adtak nekik. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Csak a hordozói vagyunk az életnek, de nem a birtokosai. Tudjátok ki az életnek a birtokosa? Aki a sor végén, vagyis a sor elején áll. Az első. Aki azt mondja magáról a Bibliában, hogy én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Ezért mi az életnek a hordozói, mi nem felelünk arról, hogy meddig fogunk élni ezen a világon. Vannak, akik úgy mennek ki a világból, hogy infarktus kapnak, és végük van. A másiknál pedig felfedezik az infarktus veszélyt, és műtétet hajtanak nála végre, mint ahogy nálam tették 15 évvel ezelőtt, és azóta azt sem tudom, hogy van szívem, vagy nincs szívem, rendben vagy. Mert az Úristen úgy rendelkezett, hogy tudjak még bizonyságot tenni, miután megjött az eszem. Miután Krisztus helyre pakolta az én gondolataimat is. A Biblia arról beszél nekünk, ugye ne felejtsétek el, mit olvastunk fel. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, akik hiszünk, Istennek ereje. Azt szeretném nektek mondani, hogy tudjátok meg, minden szó, amit el fogok itt mondani, én azt tökéletesen hiszem. Én nem színészkedek, én abszolút hiszem, ami ide van írva. Amikor istentelen módon gondolkodtam, azt is nyilvánvalóvá tettem. Ami miután Isten megkönyörült rajtam, és megértettem a lényeget, áthelyeződtek a súlypontok az életemben, onnan kezdve ezt hirdetem. Egy alkalommal van egy szkeptikus Isten tagadó volt, a történelemmel úgy hívták, hogy David Hume, angol volt, Londonban igyekezett az egyik külvárosi gyülekezet felső barátjával találkozott, és mondja neki, hogy hova mész? Azt mondja, hogy megyek oda, meghallgatom azt a prébánost. Megzavarodtál, azt mondja, te nem hiszed, amit ő mond. Tudjátok, mit válaszol? Én nem hiszem, de ő igen. Vonzotta a beszéd, mert tudta, hogy az, aki hirdeti, az legalább elhiszi. Az, aki hirdeti, az legalább komolyan veszi. Nagyon örülnék neki, ha elhinnétek, hogy ennek az esteri bizonyságtevésnek, amit szeretnék veletek megosztani, ennek minden szavát tökéletesen hiszem, és tudom, biztosabb vagyok benne, mint annál, hogy itt vagyunk, és ti hallgatjátok az igét. Annál biztosabb az, ami elhangzik, mert a mindenható Isten annak idején úgy döntött, hogy nem hallgat, hanem beszél az ő fő teremtményével, az emberrel. És most is erre vállalkozik, és ezt akarja, hogy beszéljen velünk ezen az estén. A Biblia annak a fő üzenete, amit az emberek bolondságnak tartanak, az az, hogy nem ér véget az ember élete a halállal. Nem a halálé az utolsó szó, hanem tovább folytatódik az élet. Az ember nem csak a testéből áll, hanem a lelkéből is. Hadd mondjam el nektek, mostanában mindig elmondom, ha bizonyságot tehetek, nézzétek meg az interneten dr. Csókai Andrásnak a beszédeit, aki 30-at magával szétválasztotta azokat a sziámi ikreket, akiknek a koponyájuk volt összeforva, bravúrt hajtottak végre, és ő, aki igazán idegsebész és az aggyal foglalkozik, agykutató, ő meg tudja mondani és meg tudja magyarázni, hogy nem az embernek az agya gondolkodik, mert az ember agya olyan, mint a számológép. Leteszed az asztalra, nem nyúlsz hozzá, az nem fog számolni. Majd amikor beleírod, hogy mit tudom én, 25x25, 625, akkor számol. De csak akkor számol, ha kap egy impulzust valakitől, akinek van értelme, egy élőlénytől. Ha nem kapja az impulzust, nem számol. Tehát amikor kiszámolja, nem a számológép számol, és nem te számolsz. Te számolsz a számológéppel. Azt mondja dr. Csókai András. Nem az agyam gondolkodik, én gondolkodok az agyammal. Tőlem kapja az agyam az impulzust. Amikor megszületik bennem a gondolat, hogy éhes vagyok, akkor átmegy az agyamba a gondolat, és az agyam küldi a kezemhez az impulzusokat, küldi a szememnek, hogy lássak, oda megyek a hűtőgéphez, kinyitom az ajtaját, és töröm ott a fejem, hogy mit csináljam, míg a feleségem rám megy kiállt, hogy csukjam már be. A Biblia arra tanít bennünket nem csak arra, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem azt is mondja, hogy az embernek az ideje kétfélidős. Az egyik fél idő itt zajlik ezen a világon, 70-80 évig, Mózes Zsoltára, és a második fél idő pedig az Isten jelenlétében, vagy az Isten jelenlétének a hiányában egy örökké valóságon áll. Tehát vagy a mennyben folytatódik az életem, vagy pedig a kárhozatban. És a mennybe azok fognak bejutni, akiket Isten megtisztít a gonoszságtól. Ugyanis ha így engedne át, én most nem akarom itt, hogy ilyen túl interaktív legyen ez a beszéd és ez a bizonyságtevés, de azt mondanám, hogy nyújtsa fel a kezét közületek, akiben nincsen bűn, nem tudom, hányan mernék felnyújtani a kezüket. Én egy biztos nem merném. Na most ebben az állapotban nem engedhet be bennünket Isten az ő országába. Annak idején, amikor mi még gyerekek voltunk, akkor nem az üzletbe vették a kompótot, hanem a szüleink tették el édesanyám. És akkor lezárt a celofánnal, utána még tett rá egy papírt is, hogy nagyobb biztonságban legyen, minek megtanultuk, hogy hogy kell megszúrni egy pici helyen, hogy jelenjen meg rajta a penész, mert akkor biztos, hogy felbontották. De ha nem volt megszúrva, akkor nem penészezett meg, akkor elállhatott egy-két éven keresztül is, vagy még talán tovább is ott felejtették valahol a sarokban. Na most értsétek meg, Isten nem engedhet be semmit az ő országába, mert megrontaná azt az országot, és olyan lenne, mint a miénk, amelyiket megrontottuk. Ezért van odaírva a Bibliába, hogy nem megy oda be semmi, ami tisztátalan. Senki nem mehet be így az Isten országába. Na ezért tanított Jézus úgy bennünket, amikor eljött és megjelent közöttünk emberként, hogy végre értsük már, amit Isten mondani akar nekünk. Ti azért így imádkozzatok. Bocsáss meg a bűneinket, mert mindenkinek van. Ne engedj bele újabb kísértésbe. És szabadíts meg a gonosztól. És aki ezt tényleg őszintén igazán mondja Istennek, az nem marad ki, ha nem maradhat ki az ő országából. Mert azt mondta Jézus, aki én hozzám jön, az semmiképpen el nem küldöm magamtól. Felekezetre való tekintet nélkül. Aki őszintén én hozzám jön, és hallottátok, hogy milyen gyönyörű énekek voltak, akinek hozom az én nyomorult. Nagyon sokszor megtörténik az, hogy Isten megengedi, hogy egy élet zátonyra fusson, hogy neked már tényleg ne maradjon más lehetőséget, csak Isten. Hogy ne legyen még alkalmat se arra, hogy próbálkozz erre, meg próbálkozz arra, meg próbálkozz mindenfele, meg menj a saját egy agyad után, eszed után, hanem elvág minden szállat körülötted, és a végén ő állott, mert nincs hova menj, és mikor oda mész hozzá, nem azt fogja mondani, mint a mesterek mondanak a faluba, hogy hát én hozzám jössz utoljára, ha most menjél, keressél már. Hanem mikor csalódtál a szerelembe, csalódtál a munkába, csalódtál a társadalmi pozícióba, csalódtál Putyinba, csalódtál Trumpba, már mindenkibe csalódtál, mehetsz Istenhez. És mikor meglátja, hogy jössz hozzá, tudod, mit fog mondani? Hát eddig hol voltál? Eddig hol voltál? Nincs semmi baj. Ki van lyukodva a szatyorod, nincs már semmi. Csak az a bolond, hitetlen szíved. Na, jó, nagyon helyes. Pont arra van szüksége. Egyetlen ember azt mondja Csókai András, hogy a lélek nem a kis ujjamban van, és nem az agyamban van, nem a szívemben van, még csak nem is abban a szívben, amire azt mondom, hogy bánatos a szívem. Mert az emberben van egy központ, ahol a döntéseket hozza az ő lelke, amit Istentől kapott, és amit Isten visszavár az életednek a végén. Na abban a lélekben, abban kell történjen a változás. Ott kell megszülessen a vágy azért, hogy atyám, én szeretnék megszabadulni attól a nyomorúságtól, ami bennem van. és szeretnék bemenni a te országodba, ahol mindenkit meg fog szabadítani tőle, és ahol élhetünk a te jelenlétedben örökké. Na ezért mondta Jézus, aki nem hisz, az elkárhozik. Aki nem hisz, az elkárhozik. Ugyanis az utolsó szárat fogja elvágni a hitetlenségével, amivel belekapaszkodhatna Istenbe. Testvéreim, amikor temetőben járkálok, mert ugye menni kell néha szolgálni, és ott sétálok a sírok között, sok sírnak már csak a domborulatja látszik, nincs már sírkő, nincs már semmi. Gondoljátok, hogy valaki emlékszik még arra az emberre, aki ott van eltemetve? Síroknak a százai úgy vannak már ott, hogy senki nem tudja, ki van alatta. És pedig ott valamikor öröm volt, ott bánat volt, ott remény volt, ott csalódás volt, ott fájdalom, ott aggodalom, ott versengés, ott siker meg kudarc, jövés, menés, tettek, megbecsülés vagy semmi bevétel, irrevelás a számunkra, nem érdekes, nem tudjuk már, elfelejtettük. És 100 év múlva így fognak én rám is gondolni, meg ti rátok, ha addig nem jön vissza az Úr. Senkinek nem leszünk érdekesek. Mert ha nem hisszük el, hogy olyan fontosak vagyunk a Teremtőnknek, aki nem külön életeket látott a sírokban, hanem látja azt a hatalmas ívet, amit ő teremtett, hogy megteremtette az embert a saját képére, adott neki szabad akaratot, az ember megfertőződött a bűnnel, nem a koronavírussal, hanem a bűnnel, és mindannyiunkban ott van. De Isten elküldte a fiát, hogy megszabadítson a bűntől. És ha megtisztít, bevisz az ő országába, hogy én ennek a hatalmas üdvtörténetnek vagyok egy része, vagyis nem lógok a levegőbe. Van nekem identitásom, van nekem kezdetem, és van nekem végem. Na ez ad nekem értéket, ez adja meg az én igazi emberségemnek az értékét. Mert ha nem, ha én ezt nem hiszem el, ha nem tudom, hogy megvan nekem az az értékem, amit Isten ad nekem, mert a saját képére teremtett és meghatározta előre a napokat, amiket megélek ebben az életben, ha én ezt nem hiszem el, akkor ott maradok érték nélkül, akkor én rövidlátó leszek, mert a kultúrámat befolyásolja az a korszellem, ami mindannyiunknak a gondolkodását meghatározza, és sajnos ez a korszellem begyűrődik, behatol a templomokba is, és a hitünket is megtépázza, és nem látjuk azt, amit látni kellene. Rövidlátók vagyunk, ez a világ, állítom nektek testvéreim. Az istentelen világ rövidlátó, csak az első fél idejét látja az ember életének, nem is gondol a második fél időre, ami nem itt zajlik ezen a világon. Rövidlátó, narcisztikus, mert nagyon szereti magát. Hát hányszor biztatnak bennünket a médiák arra, hogy törődj magaddal, meg nagyon fontos vagy magadnak, meg mindenfélét kitalálnak, hogy valahogy az embert helyezzék mindennek a központjába. Pedig állítom nektek, testvéreim. Ha valaki ide jönne most, és ott az ablakon bámulna befele, kevesebbet látna, mint aki itt áll középen. Ha a kulcslukon nézne be, akkor még kevesebbet látna. Ha valaki azt akarja, hogy helyesen lássa ezt az egész teremtettséget, ezt az egész univerzumot, és benne az ember, aki az egyetlen lény, aki rá tud csodálkozni úgy az állatokra, mint a növényekre, úgy az égitestekre, mint a tengerpartnak a homokjára. Ez az ember, akit az Isten ezért teremtett, ez nem véletlenül van ebben a pozícióban, és akkor lát igazán széjjel maga körül, akkor látja helyesen a világot, ha ezt az Isten világosságánál teszi. Ha nem hiszem el, hogy Isten engem a saját képére teremtett, akkor mit hiszek? Hogy majom voltam, de lekopott a szőröm? Vagy hogy egy kozmikus vándor vagyok, tavaly egy birkában voltam, vagy mit tudom én az előző életemben? És ezzel a bolondsággal megfertőzik úgy az embereket, hogy a nagyobb része ennek a világnak elhiszi az őrültséget. Az igazságot viszont nem akarja. Amikor megkérdeztem egyszer az egyik ilyen vitatkozótól, hogy és te mire építed fel, amit mondasz? Hát erre meg arra, meg mondott, vagy két ilyen zagyvaságot mondott. Nekem egy egész könyv áll a rendelkezésemre, mit szólsz hozzá? Amit több mint 40 szerző írt 1600 év alatt. És milyen érdekes, hogy mindannyian ugyanarról beszélnek. Nem a levegőbe beszélünk. Vagyis az a stoppos, akit felvettem, bolondságot mondott, amikor azt mondta, hogy maga elhiszi ezt a sok bolondságot? Azt mondja az igény, mivel a világ a saját bölcsessége által nem ismerte meg az Istent, ezért az Istennek tetszett, hogy a bolondság által, amit a világ bolondságnak mond, az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Két évvel ezelőtt. Majdnem két év. Amerikaiakkal beszélgettem odakint. És azt mondta az egyik. Tudjátok, a republikánusok meg a demokratákat állnak. Ez a két nagy párt van, az a többi, az nem számít. A republikánusok választották meg Trumpot, és a demokraták azt mondták, hogy egy bolondot tettetek elnöknek? Hát ez tiszta hülye. Ez tiszta bolond. Tudjátok meg, hogy egy bolondot választottatok elnöknek. Tudjátok, mit mondtak a hívők, az Isten félők? Azt mondták, hogy inkább egy bolond, mint egy istentelen. Mert a demokraták azok. Inkább egy bolond. Csak az Isten bolondja legyen. Nem baj, ha bolond, csak az Isten bolondja legyen. Semmi probléma nincs akkor. Mint ahogy mondtam, a korszellem nagyon befolyásolja a kultúránkat, és rövidlátók vagyunk, narcisztikusak, mert magunkra koncentrálunk. Azt mondja az egyik magyar politikus, nehogy politikát csinálj, nem is mondom meg a nevét. Azt mondta, hogy nem jól mondták annak idején a reformátorok, hogy soli Deo gloria, vagyis egyedül Istené a dicsőség, hanem úgy van, hogy soli homini gloria, egyedül az emberé a dicsőség. Na, nem is a barátom. Az ember dicsősége a világháborúban, meg a gettókban, meg a gulágokban, meg a Nagy Katalinokban, meg a rettenetes Ivánokban, meg Ceausescukban, meg Mussolinikban, meg Hitlerben. Abba áll az ember dicsősége. Hát mondod, Istennek a dicsősége. A másik dolog, amit tesz az ember, a 21. századi ember, menekül a halálnak a gondolatától. Menekül a halál gondolatától. A Biblia meg arra tanít, hogy nem baj, amire a halálra gondolsz, csak tudd meg, hogy nem a halálé az utolsó szó, az Istené az utolsó szó. Azt mondja az Úr Jézus, ne attól féljetek, aki megöli a testet, és tovább nincs hatalma ahhoz, hogy valamit tegyen veletek. Egyedül attól féljetek, aki megöli a testet, kivesz benneteket, kiveszi a lelketeket a testből, és utána van hatalma arra, hogy vagy az ő jelenlétébe helyezzen benneteket, vagy pedig oda fogtok kerülni, ahova akartatok kerülni, mert nem kellett nektek az Isten. Nem fogja rátukmálni magát Isten senkire. Az Isten jelenlétébe csak akkor kerülhetsz, ha te akarsz oda kerülni. És jelzed neki, hogy szeretnél oda menni, ahol ő van. Szeretnél bemenni az ő országába. Na most, mint ahogy mondtam, testvéreim, ha az ember hitetlen, és nem hiszi el, hogy neki örökké való értéke van, mert ennek az üdvtörténetnek egy picinke kis szelete, de hozzátartozik az egészhez. És az élete végén, a halál után ott lehet az Isten jelenlétében, ott lehet a mennyországban, és kiszélesedik a számára a lehetőség, kiszélesedik a számára minden, amit a végtelenség áll a rendelkezésére. És nem lesz elég a végtelen idő, hogy megköszönje az Istennek, hogy ideadta a fiát, hogy megbocsáthassa a bűneinket. Na most az ilyen ember, aki hitetlen, megpróbálja az életét, mint ahogy mondtam, csak az első fél időt tartja komolynak, a születéstől a halálig, mert azt gondolja, hogy csak evel rendelkezik. Ezért megpróbál, mivel nincs aranyi értéke, Istentől kapott értéke az életének, nincs ott az Isten félelem az életében, ezért ő akar értéket adni a saját életének, és ezért tudjátok, mit csinál? Belemegy a virtuális valóságba, játszik, szerencsejáték, virtuális világ, buli, de valamivel kell. Vannak olyan diákjaim, akik hétfőn már azt számolgatják, hogy hány üveg bor kell a hétvégén. Egész hét héten arra készülnek, hogy a hétvége volt, amelyik azt mondta nekem, hogy oj, figyelj, vagy, oj, olyan jó buli, úgy berúgtunk. Hát mondom, dicsőség, fiam. Nagy dicsőség. Ha valaki arra készül, hogy rúgjon be, és utána még dicsekszik is vele, hát aki ezzel tud dicsekedni, benne van a Bibliában. Jaj, azoknak, akik hősök a borivásban. Jaj, azoknak, akik nagyon tudják, hogy kell keverni az italokat. Virtuális valóság, a buli, az alkohol, kábítószer, bandák, közösségi oldalak, valahogy belemerülni, valahogy ezt a rövid szeletét az életemnek megtölteni tartalommal. Annak idején Abodi Béla, aki esetleg régebbi motoroshoz emlékszik rá, azt kérdezték tőle, hogy nem gondolta még, hogy abba kellene, rettentes erős dohányos volt. Azt kérdezték tőle, hogy nem gondolja, hogy abba kéne már hagyni a dohányzást, ugyanis megrendült az egészsége, probléma lett a tüdejével. És azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy 5 évvel kevesebbet vagy többet élek ezen a világon. Ameddig itt élek ezen a világon, addig én tartalmasan akarok élni. Én meg ott kuncogtam magam, hogy szerencsétlen feje. Hát a füst az életének a tartalma. Tartalmasan. Azért dohányzik, mert tartalmasan akar élni. Hát a füst az a te életednek a tartalma. Mellesleg, ha a Jóisten azt akarta volna, hogy dohányozzunk, akkor egy kis kény, mint csak rakott volna a fejünk tetejére. A posztmodern embernek, a 21. századi embernek testvéreit nagyon nehéz megmondani az igazat. Nagyon nehéz neki prédikálni, mert általában azzal replikáznak, hogy nekem ne prédikáljon senki. Nekem ne mondja meg senki. Majd ő eldönti, pedig tele vannak kérdésekkel. Tele vannak kérdésekkel. A felnőttek testvéreim óvatosabbak a kérdezősködésben, a diákjaink azok nem, azok meg szabad a szájuk, azok mondják. Ilyen kérdéseket hallottam mostanában. Az egyik azt mondja, hogy Frigyes bácsi, kitör a harmadik világháború? Jön a világvége? És mondtam neki, lehet, hogy kitör a harmadik világháború, de az nem jelenti a világ végét. Hallgass csak meg, mit mond Jézus. Hallottok majd háborúkról és háborúknak híréről, de ne ijedjetek meg, mert ez még nem a vég. Mert ember ember ellen támad, ország ország ellen, de ez még nem a vég, nem ez jelenti a véget. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem, adnál jó, hogy ne legyen világháború, mert az borzalmas. Tudjuk az első kettőről. De nem tudjuk, hogy lesz-e, vagy nem lesz, de nem érdekel bennünket, mert ez nem a vég, ez nem a világ vége. Aztán azt kérdezte egy másik valaki tavaly szeptember 23-án, hogy igaz, hogy szeptember 23-án itt lesz a világ vége? Mondtam, hogy biztos nem. És ezt is a Bibliából tudom. Ugyanis Jézus tanítása szerint nem tudjátok sem az órát, sem a napot. Tehát, ha kitűzték a napot meg az órát, akkor biztos, hogy akkor nem lesz. Lehet, hogy 22-én lesz, lehet, hogy 24-én, de hogy 23-án nem lesz, az biztos. Jézus távozása óta legalább már vagy 50-szer kitűzték a világ végét, és nem úgy van. Azt mondta Jézus majd, nem tudjátok sem az órát, sem a napot, és nem is fogják, nem is fog, pedig lennének jelek, de hát, ha nem hisznek, akkor azzal nem is törődnek. Elérkeztünk a koronavírushoz. Látjátok ezt a hisztériát? Milyen pillanatok alatt körbejárta az egész világot. Pillanatok alatt körbe is. Nagyon komoly emberek, felkészült emberek. Odáig vannak meg vissza. A koronavírustól. Már azt az elméletet is hallottam, hogy a koronavírus tulajdonképpen nem véletlenül jött létre, hanem nagyon is komoly laboratóriumokban kísérletezték ki, azért, hogy pusztítsák az emberiséget, mert túl sokan vagyunk ezen a bolygón. És az összeesküvés elméleteknek megfelelően, amiből van vagy 42 fajtos, annak is ilyen mellékágai, az összeesküvés elméleteknek megfelelően el akarják pusztítani a világnak kétharmadát, hogy az egyharmada felett uralkodjanak, szabadkőművesek, Rothschildok, mindenféle, mondom, 42 nem sorolom fel. Semmi más nem kell, csak kinyitom a Bibliámat, és meghallgatom, hogy mit üzen Isten Ézsaiás proféta által a Krisztus előtt 800-750-800 évvel élt kortársainak. Hallgassátok, meg olvasom az igét. Ti ne mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond. Amitől fél, attól ne féljetek, és ne rettegjetek. A seregek urát, az Istent tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek. Engem nem érdekel. Se koronavírus. Miért? Hát volt már spanyolnál, ha hongkongi influenza. Akik megmaradtak, megmaradtak, akik nem, nem. Ezt elmondják. Tudjátok, mi van? Ha a hír, amit el akarnak mondani, nem tud benneteket riogatni, nem tud benneteket pánikba kergetni, akkor ott nem hír. Ez szerint a zajka média szerint, a 21. század médiája szerint. Mert azt elmondják, hogy hányan haltak meg a koronavírusban, de hogy hányan kapták el összesen, és 10-szer annyian gyógyultak fel belőle, azt nem mondják, nem hangoztatják. Mert a jó dolog az nem hír. A rossz dolog szétvágta, felvégelte, ami gonoszság csak létezik, amit befogad az embernek a füle, meg az agya, azt mind mondják, mert az hír. Azt mondja, csak eszembe jutott ilyen pici zárójelként. Azt mondja Pál apostol a szeretet himnuszába, hogy akinek a szívében szeretet van, ha valóságos szereteted van, a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet nem örül a rossz hírnek, a szeretet annak örül, ha jó hírt kap. Egy vers jut eszembe, egy ének. Akinek a lelkében dal van, az a saját lelkét hallja minden dalban. És csak akinek szép a lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Ez nagyon igaz. Nagyon igaz. Testvéreim, ennek a világnak nincs megoldása. Se a bűnre, se a szenvedésre, se a boldogtalanságra, se a reménytelenségre. A sátán által az ember agyába csempészett illúzió az az, hogy az ember élhet Isten nélkül is. Richard Dawkins, aki az egyik legvéresebb szájú ateista manapság a világon, ő a következőt mondta. Az Isteni téveszme című könyvében, olvasom idézem. Az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Hallgassátok meg, mit mond. Azt mondja, hogy nincs szükségünk Istenre. Az ember istentelenül is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan helyes értékű életet élni. Én ezzel nem vitatkozok. Valószínű, hogy ilyen is van. Csak azt szeretném megkérdezni, Richard Dawkins csak az első fél időre koncentrál. A másodikat figyelembe se veszi. Oké, leélte az életét kiegyensúlyozottan, problémamentesen, intellektuálisan, helyesen, leélte az életét ezen a világon, mit fog csinálni akkor, amikor kezdődik a második félidő? Mert az Isten országába belépni imádság nélkül, kopogtatás nélkül lehetetlen, ugyanis az Isten országába nem a jók mennek be, mert olyan nincs egy se, az Isten országába azok mennek be, akiket Isten megtisztít, akiknél ad a gonoszságra egy uninstall programot. Tudjátok, hogy én manuálisan akarom levenni valamilyen programot, amit rátettem a számítógépre, nem fogom tudni levenni, mert írok mindenféle, minden hajlatában, minden gyűrődésbe betett valamit abból a programból. De ha teszem az uninstall programot, az megkeresi mindent, amit rátettem és leveszi. Isten az összes gonoszságot be fogja zárni a pokolba. De megtisztítani csak azokat fogja, akik jelentkeztek, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Szabadíts meg engem is a gonosztól. Nem így tanít imádkozni Jézus? Hát mit gondoltok, miért tanít? Végig az ő országáról beszélt. Amikor elkezdte az ő szolgálatát, rögtön úgy prédikált, térjetek más felismerésre, kezdjetek el másképpen gondolkodni, mert elérkezett hozzátok az Isten országa, és miután feltámadt a halálból, még 40 napig itt volt ezen a világon, az alatt a 40 nap alatt is végig az ő országáról beszélt. Annyira fontosnak tartotta, azért jött, hogy meghívjon bennünket az országba, amelyiknek ő a királya. Testvéreim, soha nem volt senkinek olyan országa ezen a világon, és olyan királya, aki meghalt volna az alattvalókért. Ezt csak Jézus tette meg. Egyedül. Azt mondja az istentelen, hogy amiben a hívők hisznek, amiben mi hiszünk, az illúzió. Nem, testvéreim. A történelem nyilván megmutatja, hogy az Isten nélkül elképzett társadalmak, a boldogulás Isten nélkül, na az az illúzió. Csak néhányat említsek nektek ezek közül. A diktatúra illúziója. Azok, akik diktátorokká lettek, azt gondolták, hogy megoldják az országnak a helyzetét, és mindent meg tudnak oldani, ha diktatúra lesz, mert akkor azt csinálják, amit egy lángelme kitalált. Aztán jött a forradalomnak a diktatúrája, jött a forradalomnak az illúziója, szabadság, testvériség, egyenlőség illúziója, annak idején a francia forradalomnál. Frepper Károly, aki a francia nemzeti tanácsnak, képviselőháznak volt a tagja, a forradalom 100. évfordulójára, tudjátok mit írt? Ez egy angerszi püspök volt, azt mondta, a francia forradalom nem jó tejteménynek, hanem az emberi nem történetében följegyzett leggyászosabb esemény egyikének tekintendő. Ami a francia forradalom lefejezte az istenfélelmet Franciaországban. És mi volt a jelszavuk? Szabadság, testvériség, egyenlőség. Valamikor meg tudták ezt valósítani ezen a világon? Dehogy tudták. Isten nélkül nem lehet. Isten nélkül nem lehet. Illúzió. A diktatúra is illúzió. A szabadság, a forradalom is illúzió. Miért a román forradalom sok mindent megoldott? A tudomány is illúzió. Azt mondja Vörös Marti, amikor a 1944-ben az akadémiai könyvtárban írta ezt a verset, a gondolatok a könyvtárban, azt mondja, országok rondja, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, ami a célhoz vezet? Hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Ment-e a világ a könyvek által előre? Testvéreim, ha őszinték vagyunk, beismerhetjük. A homo technicus az fejlődött, de a homo moralis az erkölcsi ember az nem fejlődött. Bolondabbak vagyunk erkölcsi téren, mint voltunk valamikor. És szabad elvűebbek vagyunk, mint voltunk valamikor. Annyi változott csak, hogy régen bunkósbottal vertük egymás fejbe, most meg be tudjuk engedni a drónnal a lakásának a kéményén, beengedjük neki a bombát, ott van fel az asztala mellett. A demokráciának az illúziója, a kommunizmusnak az illúziója, az ezotériának az illúziója, amikor az ember varázskönyvekbe, meg jóshoz megy, meg mindenféle babonaságot, meg beleveri a kést az ajtófélfába, meg minden őrültséget, ami tilt az örökkévaló Isten. Mert egyszerűen elviszi az eszedet, elviszi az akaratodat, elviszi a lelkedet, elviszi egy másik helyre, egy istentelen helyre, egy Isten pótló helyre. Isten meg azt szeretné, ha te csak benne bíznál és semmi másban. Tudjátok testvéreim, hogy hány faluba, én most a magyar nyelvterületről beszélek, hány faluba nem tud terjedni az evangélium, az emberek nem tudnak megtérni a babonaság miatt? Amiatt a szorító, nyomorult érzés miatt, amiről Isten megmondja már a Bibliának az elején, hogy te, amikor bemész arra a földre, amelyet én mutatok neked, ne tanuld meg cselekedni azoknak a népeknek a gonosz szokásait. És ne legyen közted jövendőmondó, ne legyen közted átokmondó, halottaktól tudakozó, és így tovább. Nem azért mondja Isten, mint hogy ő féltékeny lenne magára, hanem tudja, hogy aki őt elhagyja, és idegen hatalommal szövetkezik, az tovább nem állhat az ő védelme alatt. És ráront a pokol, testvéreim. Vannak, akik azt kérdezik, hogy miért vár Isten, és miért nem lép közbe? A történelem bizonyítja, mint ahogy az előbb mondtam, és ahogy felolvastam. A történelem bizonyítja, hogy az istentelenség előbb csak a káosz állhat, semmi más. Rend nem lesz belőle soha, csak káosz. Azt mondja a római levélben Pál apostol, vagy megveted az Isten jóságának, elnézésének és türelmének a gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi egy egész univerzum előtt, hogy ő igazságosan ítél. Mert senkit nem hagy ki az országából, aki jelentkezett, hogy szeretne ott lenni. Viszont senkit nem visz be, aki nagyon nem szereti őt, és nem szeretne vele közösségben lenni. Ugyanis az Isten egyetlen valóságot vonultat fel, testvéreim, az ember által kreált illúzióval szemben, és az ő fia. Hallgassátok csak meg, hogy beszél erről Pál apostol a Kolossé gyülekezethez írott levélbe. Azt mondja, senki meg ne ítéljen benneteket ételért, italért, ünnep, újhold, vagy a szombat miatt, hiszen ezek csak az árnyékai az eljövendőnek, a valóság pedig Krisztus, vagyis Krisztus képviselte a valóságot, amikor ő itt volt, az ő beszédei igazak és ámenek, minden igaz, amit elmondott. Azért jött, megmutatta, egyszerűen informált bennünket az ország felől, megtanított bennünket, hogy Isten mikor ezt a világot megteremtette, tudta, hogy tönkre fogjuk vágni a szabad akaratunk miatt, ezért rögtön mikor ezt megteremtette, egyszerre ezzel a világ teremtése óta létezik az ő országa, és oda hív bennünket, ezért tanít imádkozni, hogy ti így mondjátok, hogy jöjjön el a te országod. Sorok közt meg ott van, hogy már a miénket tönkretettük. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Mert ha miénk van meg, akkor ez van belőle, ami látszik. Új ország és új ember. A Biblia és Jézus Krisztus, vagyis testvéreim, tökéletesen igaz az, ahogy megkezdtük ezt az igehirdetést, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság, de csak azoknak, akik elvesznek. Nekünk, akik üdvözülünk, az Istennek ereje, mert Istennek van megoldása a bűnre, a szenvedésre, a halálra, a boldogtalanságra, ugyanis mindezekre a megoldás testvéreim Jézus Krisztus. A bűnre, mert azért halt meg, hogy megbocsáthassa a bűnömet, a szenvedésre, mert az ő szenvedése által lehetővé teszi, hogy bemenjek abba az országba, ahol örökre megszűnik a szenvedés, a halálra, mert feltámadt a halálból és megmutatta, hogy nem a halálé az utolsó szó, és a boldogtalanságra a megoldása pedig az, testvéreim, sokan vannak istenfélők, akik boldogtalanok ezen a világon, mert az ördög megkeseríti az életüket, de az isteni életei nem csak erre az első fél időre szólnak, hanem a következőre, a második fél időre igaz, hogy ott csak boldogságban lesz részünk. Itt lehet, hogy boldog is vagy, meg boldogtalan is. Lehet, hogy békességed is van, meg nincs is békességed. De van egy gyönyörű igeversünk a Bibliában, ami azt mondja, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva, mert eddig össze volt keverve az életük a boldogság a boldogtalansággal, a békesség a békétlenséggel, a rossz a jóval, mostantól kezdve csak boldog. Mostantól kezdve az Isten jelenlétében vannak, és az első fél idő még ingyensen említetik a második fél időben. Milyen hívő vagyok, én miben hiszek? Mert ha hiszem, hogy Jézus a Krisztus, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, ha hiszem, hogy Isten nem hallgat és beszél hozzánk egy egész könyvet írt azért, kijelenti magát az ember számára, akkor testvéreim, a mindenkori ember számára mindenkor lehetséges volt, hogy az illúzió hiába valóságából átlépjen az Isten valóságába imádság által, amikor azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Könyörülj rajtam, könyörülj a gyermekeimen, könyörülj a feleségemen, könyörülj a férjemen. Kezdek imádkozni, elhiszem, hogy úgy van, ahogy, és egészen másképpen látom ezt az egész világot. Nem ide akarok belegyökerezni 100 gyökérrel. Azt mondta Tamási Áron annak idején, emlékezzetek vissza, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nem igaz! Azért vagyunk ezen a világon, hogy kimenjünk belőle az Isten országába, a második fél időben. Azért vagyunk ezen a világon. Isten ebből az országból, ebből a világból keltett bennünket az örökké valóság számára. Jön az ő igéjével, melegít bennünket az ő igazságának, az ő világosságának a napsugaraival. És ha van fülünk a hallásra, ha van szívünk az értésre, ha befogadja a lelkünk az Isten tanácsát, az Isten igéjét, akkor ez az ige átvezet bennünket az örökké valóságba. Aki szeretne ott lenni az Isten országában, nézzétek meg, mondok néhány megállapítást, igazságot. Sürgesse a lehetőségét, tehát aki szeretne ott lenni az Isten országában, sürgesse a lehetőséget, kérje a bűnei bocsánatát, kérjen védelmet és végső alkalmasságot. Ez mind benne van a mi atyánkban. Figyeljétek meg! Sürgesse a lehetőségét, jöjjön el a te országod, így tanít Jézus imádkozni. Sürgesse! Uram, jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod! Aztán figyeljétek, mi a második? Kérje a bűneinek a bocsánatát! Bocsásd meg az én vétkeimet, ahogy én is megbocsátok azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Testvérem, Isten, őrizzen, hogy megálkozzuk magunkat naponta, amikor ezt az imádságot mondjuk. És nem tudunk megbocsátni, mit tudom én kinek. Kérjen védelmet, ne engedj bennünket kísértésbe esni. Szabadíts meg a gonosztól. Ez pedig az utolsó. Tégy alkalmasság, a végső alkalmasság. Az Isten országába való belépéshez a végső alkalmasságot az adja. Szabadíts meg a gonosztól. A gonosznak az utolsó nyúlványától és mindentől szabadíts meg, és vigyél be a te országodba. Végül egy misszionárusnak a mondását szeretném idézni, Jim Elliotnak hívják. Ő arra tette fel a fiatal életét, hogy hirdesse az evangéliumot, és olyanoknak hirdette, akik végül megölték, meggyilkolták. 29 éves korában meghalt, de ez a rövid élet nagyon gyümölcsöző volt. És van egy mondása. Még mielőtt elolvasnám ezt a mondást, gondolkodjatok el valamin. Én nem tudom, hogy kinek milyen háza van. Én nem tudom, hogy kinek mennyi pénze van. Én nem tudom, hogy kinek milyen társadalmi kapcsolatai, milyen pozíciója van, fogalmam sincs. De hogy mindent el fogsz veszíteni a halál pillanatában, az legyen világos. Az legyen világos. Mindegy, hogy mit szereztél meg magadnak. A halál pillanatában teljesen felfordul minden. Abszolút, és úgy csak le, ahogy nem is gondolsz. Biztos, hogy mindent elveszítel ezen a világon. Ezért mondta Jézus annak idején, valakinek, aki hogy mindent össze akar szedni, hogy Jézus vendégelje, és azt mondta, hogy nem, te csinálsz jó. A testvéred, aki lejut, hogy hallgassa az igét. Mert elvétetik az embertől minden, az Isten igéje nem. Úgy hallhatsz meg, az utolsó gondolatod is lehet az a lelkedben, ami oda megy Isten elé, a tested visszamegy a porba, mert onnan vétetett, de a lelked megy Istenhez, és a lelkedben az utolsó gondolat, a gondolat az a lélekben van, nem az agyban és nem a szívben, leáll az agyad, megáll a szíved, de a gondolatod élni fog tovább, a lelked élni fog tovább, és ott lehet a gondolatod, hogy Isten légy irgalmas nekem, bűnös meg, és azon veszed észre, már ott is olyan Isten világosságra. Azt mondta Jim Elliot, nem bolond az az ember, aki odaadja mindazt, amit úgy is el fog veszíteni. Azért az örökségért, amit soha nem veszíthet el. Amen. Amen.